2014, Muzyka Ciszy 2, Święta bez granic 2014 i 65 lat polskiej piosenki. To płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia pod patronatem Trójki. Autorzy tych kompilacji odbiorą swoje złote płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Akompaniować im będą Stanisław Sojka, Andrzej Smolik, Rafał Kulczycki oraz Artur Andrus z Piotrem Bukaptykiem. Zapraszam w sobotę o 16:05. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 4 lutego, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Gorące negocjacje związkowców i zarządu JSW o porozumienie łatwo nie będzie. Porozumienie nigdy w życiu nie wejdzie, jeżeli gwarantem tego porozumienia miałby być pan Jarosław Zagórowski. Górnicy mówią, najpierw prezes musi odejść. Niemiecki szef niemieckiego MSZ-u przyleci do Polski. Z szefem polskiej dyplomacji będzie rozmawiał jutro o Ukrainie. Komisja Europejska chce wyłożyć pieniądze na walkę z bezrobociem wśród młodych, a chodzi o miliard euro. Negocjacje na linii związkowcy zarząd JSW wznowione, ale znów przeniesione. Rozmowy przez 2 godziny trwały w Świerklanach, ale zapadła decyzja, by wrócić do siedziby spółki, bo protestujący górnicy dowiedzieli się, gdzie są prowadzone rozmowy i przyjechali przed tamtejszy Dom Kultury. Taka zmiana miejsc irytuje stronę społeczną, przyznaje szef sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereda. Jaka spółka, takie warunki. Takie zarządzanie, widzicie, na negocjacji w porządnym miejscu nie potrafią zorganizować. Choć mediator ma nadzieję, że dziś uda się przynajmniej spisać część punktów porozumienia, to wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński nie pozostawia złudzeń. Nawet gdybyśmy dzisiaj byli gotowi parafować jakieś porozumienie, to ono i tak nigdy w życiu nie wejdzie, jeżeli gwarantem tego porozumienia miałby być pan Jarosław Zagórowski. To właśnie jego dymisji prezesa JSW domagają się związkowcy. Konflikt w spółce trwa od 8 dni. Negocjacje toczą się w cieniu protestu. Górnicy we wszystkich zakładach wydobywczych spółki rozpoczęli dziś strajk pod ziemią ze względów bezpieczeństwa. Jest to kilkadziesiąt osób w każdej kopalni. Teraz w serwisie Trójki wieczorny raport z ukraińskiego frontu. W ciągu dnia separatyści 42 razy ostrzeliwali ukraińskie siły. Kijów podkreśla, że nadal kontroluje Debalcewo. To właśnie to miasto stało się celem najbardziej zaciekłych ataków bojówkarzy. Władze przyznały jednocześnie, że utraciły kontrolę nad częścią pobliskiego Wuchlejilska. Strona ukraińska informowała od dłuższego czasu o stratach bojówkarzy pod Debalcewem. Opublikowano nareszcie zdjęcia zniszczonych czołgów separatystów. W ciągu trwającej 3 dni bitwy stracili oni tylko w jednym miejscu 14 maszyn. Z kolei Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zlikwidowaniu na terytorium wroga 11 osób, w tym co najmniej jednego rosyjskiego wojskowego odpowiedzialnych za ostrzał Mariupola pod koniec stycznia, w którym zginęło 31 osób. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A między innymi o Ukrainie już jutro rozmowa w Warszawie. Do Polski przyleci szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier i spotka się z ministrem spraw zagranicznych. Spotka się między innymi z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną. W centrum rozmowy będą oczywiście kwestie dotyczące kryzysu na Ukrainie, kwestie europejskie, w tym stanowiska Unii Europejskiej odnośnie wydarzeń na Ukrainie. Informował rzecznik polskiego MSZ-u Marcin Wojciechowski. Ta wizyta potrwa kilka godzin i nie była wcześniej zapowiadana. Miliard euro na walkę z bezrobociem wśród młodzieży. To pomysł Brukseli. Komisja Europejska chce przeznaczyć taką sumę na rzecz zatrudniania ludzi młodych w krajach, gdzie problem bezrobocia wśród młodych właśnie jest najpoważniejszy. Unijna komisarz do spraw zatrudnienia Marian Thyssen ma nadzieję, że taki zastrzyk gotówki ułatwi młodym ludziom uzyskanie stażu, szkolenia albo pracy. Liczymy, że dzięki tej propozycji grupa osób, które skorzystają z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwiększy się w tym roku o 16%. Oznacza to, że 650 tysięcy młodych ludzi, którzy nieubłagalnie potrzebują pomocy, otrzymają. Nie możemy dłużej czekać na rozwiązania. Każdy dzień, w którym młodzi ludzie pozostają bez pracy, to o jeden dzień za dużo. Dodajmy jednak, że te propozycje Komisji Europejskiej muszą zaakceptować państwa członkowskie oraz Europarlament. Rok 2015 został ogłoszony przez ONZ Światowym Rokiem Światła. Specjalne obchody odbywają się dziś w prestiżowym Europejskim Ośrodku Naukowym CERN w Genewie. O świetlnym roku i świetlistych uroczystościach Rafał Motriuk. O świetle naukowcy mówią w tym roku, bo mija 100 lat od opublikowania przez Alberta Einsteina ogólnej teorii względności. Oparta jest ona między innymi na fakcie, że światło zawsze porusza się po linii prostej i zawsze z tą samą prędkością. Odkrycia Einsteina są kluczowe dla ośrodka CERN i dla tamtejszego wielkiego zderzacza hadronów, który ma odpowiedzieć na najbardziej palące pytania fizyki. By uzyskać istotne dane, naukowcy zwiększają tak zwaną świetlność zderzacza. Tłumaczy mi polski fizyk w CERN Paweł Brukman-Derenstrom. To jest trochę tak, jak do lampy wkręcić mocniejszą żarówkę. My tam nie operujemy światłem, tylko wiązkami cząstek, ale różnica nie jest aż taka duża. Dzięki temu być może uda się potwierdzić supersymetrię, czyli hipotezę zakładającą, że znane nam cząstki mają swoje niewidzialne, supersymetryczne odpowiedniki. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Marihuana do kupienia w automacie. Szczegóły w serwisie Trójki już o 21:00. Zapraszamy. W nocy przelotne opady śniegu niemal w całym kraju, od minus 8 stopni na Kujawach i na Podlasiu do minus 7 na zachodzie i minus 4 w centrum. Jutro śnieg na wschodzie i na południu, poza tym będzie pogodnie. W Augustowie minus 2 stopnie, w Warszawie, Poznaniu i Krakowie 0, w Rzeszowie i we Wrocławiu plus 1, w Trójmieście plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. nadchodzi długa i duża płyta autorstwa Wikinga. Viking, być może tak bardziej po angielsku należałoby wypowiadać tę nazwę. W każdym razie ponownie sięgamy do artystów, którzy mieszkają i pracują we Francji. Jeszcze jedno nagranie, bo Mary, utwór, którego posłuchaliśmy, zapowiada nadchodzącą płytę. Trzymam teraz w rękach epkę. 4 utwory, nowiutkie. Może posłuchamy jeszcze jednego w związku z tym, który ma nas zachęcić do tego, aby nie przeoczyć okazji. We'll be right back. Mr. Crime dołączył się do Wikinga. W związku z tym, że dzisiaj poznaliśmy nowych wykonawców, którzy dołączają do ekipy już znanej wcześniej, w związku z festiwalem o długaśnej nazwie Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Festiwal, który jest festiwalem miejskim, tutaj nie ma pola namiotowego i nie ma też nawet potrzeby, żeby go budować, bo to zdecydowanie mniejszego zasięgu impreza, jeżeli chodzi o gromadzenie dziesiątek tysięcy uczestników, co nie oznacza, że mniejszego zasięgu artystycznego. A często bywa, że wręcz przeciwnie. W każdym razie wiemy już, że festiwal odbędzie się w dniach od 16 do 18 kwietnia, w tym roku wcześniej niż w zeszłym, czyli tak naprawdę od tego spotkania z artystami w Warszawie w kilku lokalizacjach będzie można rozpocząć sezon festiwalowy. 3 dni, 5 scen, wszystko dziać się będzie w centrum naszej stolicy, a tak naprawdę zacznie się od koncertu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu koncertowym Polskiego Radia, bo tam właśnie ten inauguracyjny koncert zagra Steve Nash i jego Turntable Orchestra. Do zestawu poznanego już wcześniej, czyli Cats and Dogs, Buraka Sound Systema, dołączyli dzisiaj artyści, których teraz szybko przedstawię. Poza Mr. Crime'em, nie wiem, czy powinnam odmieniać taki pseudonim Daniel Drums, Mick Ostap i Staley, czyli amerykański raper. To jest ta porcja, która pojawiła się dzisiaj. Nie zamyka to oczywiście artystów zaproszonych do spotkania z nami wspólnie podczas tego festiwalu. Kolejne informacje wkrótce. No i także mam nadzieję, że w miarę szybko będziemy mogli ogłosić, kto zagra podczas koncertów zapowiadających samą imprezę w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo mamy apetyt na bardzo dobre spotkania, także u nas. Takie, których będą mogli posłuchać wszyscy włączając radio albo włączając się do sieci. A propos koncertów, to wiadomo, że to jest sytuacja, która ma gigantyczne znaczenie, bo kogo interesowaliby artyści, którzy nie potrafią sprostać kontaktowi na żywo? No chyba, że od początku po prostu tak siebie opisują jako osoby produkujące w zaciszu pokoju muzykę i unikające konfrontacji z ludźmi żywymi. No ale zakładając, że jednak fajnie jest spotkać się z artystą oko w oko, to ja wczoraj spotykałam się z dziewczynami z Nisenen Mondai, zespołem japońskim, który zagrał w Warszawie w Cafe Kulturalna. Spotykałam się oczywiście jako słuchacz stojący pod sceną i obserwujący perfekcję perkusistki i to, co ona potrafi robić całym ciałem, trzymając skomplikowane rytmy i grając tyle nut, że w ogóle trudno sobie wyobrazić, że ktoś to może robić, będąc człowiekiem, a nie maszyną. W każdym razie myślę, że dla wielu osób to był bardzo dobrze spędzony wieczór. Aby utrwalić te wspomnienia, teraz one na naszej antenie. Thank you. Nissen and Mondai. Tak nazywa się zespół z Tokio, a Destination Tokio to tytuł nagrania, które pojawiło się na naszej antenie. Trzy dziewczyny, bas, gitara, elektroniczne oczywiście urządzenia, przetworniki rozmaite i perkusja. Na plus ta oczywiście niezwykle pociągająca nieprzeniknioność, czy też nieoczywistość ich podczas występu. Oczywiście wynikająca także z różnicy kulturowej pomiędzy nami a Japonią, a niekoniecznie z tego, że programowo nie nawiązują kontaktu z publicznością. Bardzo interesujące złożenie różnych czynników. Oczywiście także na płytach. Nową płytę mają właśnie teraz, więc gdyby ktoś chciał poszukać, to znajdzie w sieci wszelkie konieczne informacje. To spotkanie wczorajsze z muzyką, która właśnie tak brzmi, pozwoliło mi, a właściwie naprowadziło moje myśli na wspomnienia dwóch zespołów, bardzo dla mnie ważnych, które także na powtarzalności i na budowaniu pewnego transu przez właśnie powtarzanie dźwięków opierają, czy też opierały pomysły na swoją muzykę. No i pierwsze to skojarzenie, być może banalne, już teraz pojawi się na naszej antenie. Dawne, dawne czasy. Zespół Battles, nagranie Tonto. Nawet nie próbuję liczyć, nie podejmuję się liczyć jak dawno, ale Bartek Gil się podjął tego zadania i szepnął mi na ucho, że 8 lat temu. A policzysz też szybko, kiedy byli w Polsce podczas swojego pierwszego koncertu na Nowej Muzyce w Cieszynie? Ha! No widzisz? Zagadka. Bo to był ich pierwszy koncert. On nie był do końca udany. Tam zdarzyły się różnego rodzaju problemy techniczne, ale Nowa Muzyka nie pojawia się przypadkiem w mojej wypowiedzi, ponieważ już jutro po godzinie 19 wiadomości z obozu festiwalu Nowa Muzyka, który został nagrodzony podczas ostatniego festiwalu w Groningen. Przypomnę, że w Groningen podczas takiego dorocznego spotkania, które jest muzycznym showcase'em, zespoły się tam prezentują i można zapoznać się z tym, co w Europie najlepszego. Przyznawane są także nagrody dla festiwali, nagrody, w których głosują uczestnicy i festiwal Tauron Nowa Muzyka już po raz trzeci zdobył taką nagrodę w kategorii najlepszy mały festiwal, więc no, poprzeczkę mają ustawioną wysoko i od jutra zaczynają ogłaszanie tego, co w tym roku pojawi się i co się zdarzy podczas festiwalu. 2015 rok coraz pełniejszych nabiera barw. Po 19 informacje z obozu Nowej Muzyki, po 20 będziemy nad morzem, a teraz będziemy na Księżycu. Thank you. John Maus, nagranie Hey Moon, widoczne już na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam najprościej szukać odpowiedzi na pytania, co grało. Można także posłuchać utworów, które prezentujemy w internecie. PS Gra to jest adres naszego profilu na Facebooku. Tam także widać, co grało. Czasami widać dużo więcej, a czasami widać trochę mniej. Bo oczami wyobraźni, słuchając radia, pewnie można wyobrażać sobie wszystko. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. W jego finale Sławek Jaskółka i jego płyta zatytułowana Morze. Na tej płycie różne odcienie morza, utwory pod tytułem Morze 1, Morze 2, Morze 3 w wersji angielskiej te tytuły. Mam nadzieję, że Sławek Jaskółka będzie naszym gościem. Może w przyszłym tygodniu, ale może przez rzecz z kropką. A na pewno zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie utworem z tej płyty, o której być może poopowiada sam już niebawem. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Iwanka Kunewa, mówimy już dobranoc. Do usłyszenia. Thank you. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohusiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bachnowski. Fragment 32. Józef leży. Czoik wszystko załatwił. Józef jest wyszorowany do czysta i ma zabandażowane dłonie. Doktor von Kunowski kazał zabandażować mu dłonie dla uniknięcia odruchowych samookaleczeń w nocy. Do łóżka nie jest przypięty pasami, nie ma takiej potrzeby, nie jest niebezpieczny. Zastrzyki z luminalu rozpuszczają Józefa od środka. W 10-osobowej sali oprócz Józefa przebywa pan Zdzisław Konieczny, major byłej cesarsko-królewskiej armii, rodem z Cieszyna. Nie zdradza żadnych objawów choroby. Siedzi na łóżku w pasiastej piżamie i macha nogami, bo jest niewielkiego wzrostu. Ma czarny wąs, podkręcony na końcach. Poza tym jest gładko ogolony i łysy. Co panowie nad nim stoją jak Żyd nad dłużnikiem? Pyta rubaszny major Konieczny. Panowie nie odpowiadają. Sieferstein kein Polnisch? Hier ist doch Polen, mówi major Konieczny nienaganną Niemczyzną. Precyzyjnie rzecz biorąc, jeszcze tu nie jest Polska, ale niedługo będzie tu Polska. Niecały rok minie i będzie tu Polska, ale jeszcze nie jest. Nad Józefem stoją trzej mężczyźni. Dwaj z urzędu landrata, jeden lekarz, ale nie jest Jiren Anstalt. Stoją, bo Wojciech Czoik sprawił, aby tu nad łóżkiem Józefa Magnora stali i radzili. Nie odpowiadają na zaczepki Koniecznego. W końcu to tylko wariat. 3 dni wcześniej Czoik przekonuje Waleskę. Siedzą w kuchni jej nowego, gierałtowickiego domu, który nie należy do niej. Ale stał się jej domem i jej domem pozostanie już na zawsze. Ernst Magnor swój dom wybuduje zaraz obok. Wojciech Czoik tłumaczy Walesce sprawy, których Waleska nie rozumie. Entmündigung. Nie rozumia. Ja, no po polsku to się nazywa ubezwłasnowolnienie, odpowiada Czoik. A jak Czoik umrze? Umrze z wycieńczenia, krusząc młotem kamienie. Tak, Czoik umrze. Mój chłop nie ma głupi, mówi Waleska i wie, co mówi. Józef Magnor nie ma głupi. Czoik tłumaczy. Nie, mówi Waleska. Czoik już nie tłumaczy. Czoik mówi, co będzie, jeśli Józef wyjdzie z Iren Anstalt. To, co mówi, brzmi jak szantaż. I Waleska rozumie ciężar tego szantażu. Ale w istocie, w intencji Czoika to nie szantaż. To ostrzeżenie. Jeśli pozostanie w szpitalu, organizacja o nim nie zapomni. Czoik pyta samego siebie, dlaczego mu na tym zależy? Dlaczego chce trzymać tego człowieka, którego wyciągnął z kopalni, w jedynym bezpiecznym dla niego miejscu? Dlaczego dba o los jego żony, na której cześć przecież nie zamierza nastawać? Nie znajduje odpowiedzi. Czoik jest cynikiem, który nie może się nadziwić własnej przyzwoitości. Zdarza się. 14 lat później, ale w tym samym czasie, po zajęciach w ostatniej klasie szkoły powszechnej, 15-letni Ernst Magnor idzie z Gierałtowic do Haselgrund, jak nazywa się teraz miejscowość, w której się urodził, bo Deutsch Czernic brzmiało nie dość niemiecko. Przejście graniczne mieści się między Kriwald a Neubersteich, jak teraz nazywa się Kuźnia Nieborowicka, czyli dawna Nieborowicerhammer. Na przejściu stoją strażnik Rogoń i starszy strażnik Schmidt. Starszy przodownik Wojciech Czoik siedzi za biurkiem w strażnicy i spisuje raport. Niedawno przeniesiono go tutaj z powrotem. Po służbie w Lubomii, nieopodal Raciborza. Nie podnosi głowy znad papierów, nie zauważa przechodzącego Ernsta. Rogoń i Schmidt kiwają głowami, kiedy Ernst kłania się elegancko. Tak samo dwaj niemieccy Grenschütze i funkcjonariusz z Zollgrenzdienst. Grenschütze znają chłopaka. Nie musi okazywać dokumentów, kiedy idzie z Polski do Niemiec na obiad do Starki. Mija Neubersdorf, jak nazywają się teraz Nieborowice, i wchodzi do domu rodzinnego Józefa Magnora. Wilhelm Magnor siedzi na laubie i pali fajkę. Wilhelm Magnor postanowił zapomnieć o swoim synu, od kiedy ten znalazł się u głupich, i zapomniał. Dobry opa, grzecznie wita się Ernst. Pochwalony Ernestik, na wieki wieków, mitykuje się przywołany do porządku Ernst. Starka będą do młyna do Lebuszowic, czyli pójdziesz z nią, ja? Ernst wzrusza ramionami. Puda, zgadza się, chociaż wcale nie ma ochoty na dalszy spacer. Ino, że mam głód. To idź do Starki do kuchni, żuru ci do... Ernst wchodzi do domu, wita się ze starką, która odziana jak zwykle po chłopsku, uwija się wśród niebiesko haftowanych makatek i białych szufladek kredensu. Waleska już nie ubiera się po chłopsku. Kiedy wychodziła za Józefa, ubierała się po chłopsku, a teraz nosi pańskie ubrania i będzie je nosić przez 60 lat. A na kilka lat przed śmiercią wyciągnie ze szranku jakla, z opaska, kiecka i plit. Już tylko tak się będzie nosić i w takim odzieniu, zastrzega, chce być pochowana. Ale kiedy umrze, odzieją ją córki, synowe i wnuczki w turkusową garsonkę produkcji tureckiej, albowiem rok jest 1989 i turkusowa garsonka produkcji tureckiej jest uważana za elegancką. Tymczasem, chociaż w innym momencie, w żernicy, która nazywa się Hazelgrund, na płycie pieca stoi gar z pachnącym kwaśnym żurem. Starka całuje Ernsta w czoło, nieco zbyt czule jak na jego gust i wiek. Krajczek, chleba ci do tego żuru na blaszy upieka, ja? Dejcie dwa, starku, mam głód. Starka kroi dwie kromki czerstwego już chleba, kładzie na rozgrzanej blasze. Kiedy ściemnieją, naciera je czosnkiem i posypuje solą. Na talerz nakłada kopiec utłuczonych kartofli. Wrzuca kawał słoniny ze skórą, który się w żurze gotował, i zalewa całość. Ernst zjada z apetytem, prosi o dokładkę, dostaje. Następnie bierze na plecy worek z ziarnem i idą polami przez Ungerschitz aż do młyna Bach, mile nad rzeką Bierawką. Już w Pilchowicach, które teraz nazywają się Bilchengrund, na łące odbywają się ćwiczenia całego Schar, czyli zastępu Hitlerjugend. Zaś te hajoty, mówi starka z niechęcią. Starka nie lubi hajotów i Hitlera, ponieważ Farosz Stawinoga nie lubi hajotów i Hitlera, a starka magnorowo posłusznie słucha Farosza Stawinogi. Ernst patrzy z ciekawością na hajotów w brązowych koszulach i czarnych szortach, z koalicyjkami i sztyletami przy pasie. Dzieci, to je Lucek, mówi Ernst Magnor, widząc prowadzącego ćwiczenia chłopca. To Lucek, czyli Lucjan Rzepka, teraz Riga, bo na tak brzmiące zmienił nazwisko całej rodzinie ojciec Lucjana, zapisując się do NSDAP. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragment